إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سنو درس توحيد بي ني عمل سبق جوت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi won ci tektal bobu muy dalil bi mu andi won ci wonene ndekete jaamu yalla kenn rek moko jago, kenn rek moko mom, kenn rek la nek aqam muy borom asaman ak suuf, ki nga xamni moy borom jaam yi, ki nga xamanteni ni mo sak bepp mindeef, ki nga xamni mbindef yep bes dina ñew ci mom lañuy del mu dekkal len dajale len waye nak hisab len ma nga ko regle len bu ko defé dal di fay jaamum yoyé ku ci nek la nga xamanteni ni mom nga yellol mom nga mérité wol koku di sunu borom جل جلاله وعز كماله ويا الله سبحانه وتعالى كون دال موم كيب موي كي يرو كي يونو جامكو تكتل بنك وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا باج نكو با اي بي دفكو تود مو لير جاكاي يالا موكو موم كون كينن امو تي تير دو جوبلو تي جاكا jakka ja ñu war ci def mbiri kenen wala yefi kenen kudul yalla lolu motax waro jëm ci jakka jakka ja nga jëm ci seug yene ci seug jublu way bobu kenen kudul yalla nek ci lolu warut mëna am ndax sunu borom mo ne wa annal masajida lillahi jakka yalla kep moko mom jakka yi yalla kep moy ki nga xamanteni ni moko jago jakay yalla kep moy ki nga xamanteni ni mom la nek akam lañ fa wara def kon nga gis jakay lañ fa wara def jaamu yalla kep la warta nek yefi kenen warta nek mbiri kenen warta nek bameli kenen ba nit ñi jog di jëm ci jakka di am djublu wayu jëm ci bammel bobu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada suratul jinn aya 18 dama nga xol aya bobu bu bax muy aya bu leer nañ muy wonane kon jakka kenen amu fa place bammel amu fa place bañ nako ba sharia islam sax da fay téré nit di wut place ci jakka ji place bu mu julé djel ben mbir xaméw kay tek ko ci ben bërepp kessé bëkk ko def place am mom dong dédét sapé ñëpp la waw sapé ñëpp la fu way jitu ci sapé yi fu way jekku ci sapé yi ya ci gëna yalla amut kenn ko xamni am nga jël ben sadiada jaglel ko sa bop ci bir jakka ji def ko place bu julli joté kenen du añ sañu taxaw fa ko dul yow kon jakkay yalla la du momelu way dundu yi waye tamit du momelu way dey lolou borom téré bi léral nako mango mu ne kon أما أن تقام فيها أوثان تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد شرك، وإن سماها أهلها مساجد لأن الله يقول: وأن المساجد لله، أي لا لغيره، ولأن المساجد هي محل اجتماع الناس وتلاقيهم، فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. من أما أنا نجل جاكي جابيلين أيلان يني جامو تدو يالله لني جامو تدو يالله نك بوخولي كي نصوص شريعي دفكي رت ليغو ليك باتو صنم waye lego lek mu rocca bat bi nga xamanteni ni moy batu wasan gis nga asnam ak awsan ñom ñaar borom xam xey nañuy wax ñu ne li nga xamanteni ni mo moy sen difference ci lako arab ndax ci sharia ñom ñaan ñep ñoo bokk atté ndax ñom ñaan ñep day delu ci lo xamni des koy jaamu te du yalla té lépp luñuy jaamu té du yalla lolu islam daf koy téré ma ngok wayé nak ci lakku arab buñ né sonam moy lan ma kana lahu jismun aw sura fa in lam yakul lahu jismun aw sura fa huwa wathanun sonam moy li nga xamanteni ni dafa amé jëm yor image melokan gis nga ko comme masalan statue yi ngay gis nga xamni dañ leen di defar ngir lan ngir djublu ca jaamulul yalla ñu ne xërem la mu am jëm am kanam am ay loxo am forme gis nga ko lolu moy sonam mais bu fekente ne lolé ñuy jaamu wulis borom bi tabaaraku wa ta'ala yor jëm joju yor forme bobu amul karam am ay loxo yu démé non lolu lan lay tuddu lolu wasan lay tuddu wasan budé olof nak ñom ñaar ñepp la bolé tuddé xërem gis nga ko ma nga ko lolu motax imam malik rahimahullahu ta'ala mu génné ci térem muy mu wappa mom imam malik hadith allahumma la taj'al qabri sanaman yu'bad ma nga ko yow sama borom ma ngi lay ñaan bul def sama bammel mu nekk sama ginnaaw ab xërëm bu ñuy jaamu wëlis la ndax moom alayhi salaatu wassalaam ci lan la doon woo nit ñi ci ñu jaamu yàlla moom dong te gis na waa màkka nañ doon def ci seen bammel yi seen bammelu nit ñu baax ñi donc moom yonante alayhi salaatu wassalaam mu daan ñaan borom bi tabaraka wa taala ma ngo ko pour borom bi dimbali ko sàmmal ko bàmmeelam ba bu mu bokk ci bàmmeel yi ñuy jaamu bu mu bokk ci bàmmeel yi nga xam ne dañ leen di jàppee lu ñuy jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala ma ngoog kadalika xadis boobee imam ahmad génnee na ko cheikh albani wéral ko ci xadise abi hurayra radiallahu anhu فوفو من اللهم لا تجعل قبري وثنا وثنا يو سما بروم ماغ لاي نيان سما باميل بوكو ديف مو نيك كذلك لو نيي جامو مانام خرم بو نيي جام فلي صنما في وثنا غيس نكو لي مالا دون واختي صنم اك وثن ماغو بوكو ديفي كون لولو لو اما اما صلو لا نده بو نيوي تي مذهب مالك seen borom xam-xam yi dañoo insisté ci loolu ndax imam malik moo ko indi ci téeréem mooy lan wattandiku jàppe bàmmeel lu ñuy jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala ngoog loolu mi ngi fees dell ci li nga xamante ni nii moom mooy lan mazhabu malik ñu koy tere ma ngoog ba da nga daan gis sax moom imam malik ma ngoog buñ ko laajaan ci ki nga xam ne day ñëw ci bàmmeelu yonante bi bés bu jot, chaque jour rek mu dikk ci bàmmeelu yonante bi. Imam Malik daan ne loolee mooy lan, ma hada al amr, loolee mooy lan. Mu daal di indi hadithu yonante bi, allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad.